الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربي يسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه ما عظم شانه. دې لفظي معنا دا ده سبحانه ما اعظم شانه. پاکوالی د الله هر عیب نه. په دې حال کې حال معنا دا ده نحوه کې چې حال استعمالېږي حال په معنا د توصیف سره ده. په دې حال کې یعنی ورسره دا صفت هم ده چې ما اعظم شانه چې څومره نادر لوی ده. شانه صفات ثبوتی دی الله پاک دومره ډیر لوی دی نادر چې عقلی حاتی لاندې نه راځي. ځکه عقلی حاتی لاندې متناهیات راځي. ا دې الله سبحانه او صفات وجودی غیر متناهی دی. عقل قادر نه ده په حاتی باندې. سبحانه پاکوالای دی الله په دې حال کې یعنی ورسره دا صفتم ده جانی زید راکبن په دې حال کې چې سپور و یعنی ورسره دا صفت و چې صفت رکوب ده. نو پاکوالای دی الله سبحانه په دې حال کې یعنی ورسره دا صفتم ده چې ما اعظم شانه څومره نادر لوی ده. شانه صفات وجودی دی الله پاک هغه صفات چې وجود لري. پاکواله خو سلب ده. اشان نه مراد وجودی صفات دی الله پاک لکه علم قدرت احیاء اماتت دا ډیر لوی دی. عقل احاطې لاندې نه راځي ځکه اخل عقل احاطه د متناهیاتو کوي. ا دې الله صفات وجودی غیر متناهی دي. عقل قادر نه ده چې د غیر متناهی صفات په احاطه کې راولي. دا د الله صفات بیان کړي نو دا د الله حمد و ثنا ده ځکه حمد ثنا معنا هم کیږي اظهار دی جمیل یعنی اظهار دی صفات دی کمال. نو حمد معنا تاسو ویلي دی هو الوصف بالجمیل یعنی بیانول دی جمال دی محمود دی چې محمود کې کم جمالی چې آ صفات دي آ چې بیان کې دا تحمد وای. نو حمد وصف بالجمیل دی یعنی بیانول دی جمال او کمال دی محمود او دلته هم د کمال دی محمود بیان کړ چې یو صفات سلبی بیان کړ چې سبحانه پاکوالی دی الله هر عیب نه. دا کمال بیان کړ دی محمود او ورسره دا وای چې ما اعظم شانه څومره لوی نادر دی. صفات وجودی دی الله پاک چې عقلی حاتی لاندې نه دی ځکه دا غیر متناهی دی. نو اظهار دی صفات یو که اظهار دی صفات ته حمد وای چې دا معنا دی هو الوصف بالجمیل ده. وصف معنا بیانول په خلی جمال نه مراد صفات الکمال دی چې عیب نه وي. اوس دې باندې اعتراض ده چې ګورم ماتین خو منطقي ده. منطقي خو بات کوي کاسب تصوري نه او کاسب تصدیقي نه. کاسب تصوري څه معنا یعنی داسې ترکیب بیانوي منطق چې هغه سره تصور د ماهیات مجهوله واسي. ته تعریف ته حج وکې نو ماهیت ته حج تا ته حاصل سي. ته د اودس تعریف وکې نو دې سره د اودس ماهیت تا ته حاصل سي. نو مقصود د منطقي بیان د کاسب تصوري ده یعنی داسې ترکیبات بیانوي چې هغې سره تصور د ماهیات مجهوله واسل سي او بیان د کاسب تصدیقي ده یعنی داسې ترکیبات بیانوي چې هغې سره تصدیق او یقین حاصل سي په مسائل مجهوله و. لکه هر فن نظری ده، هر مسئله به ته په دلیل معلومه، نو دا دلیل چې ده دا کافی به تصدیقی ده چې دې سره تا ته تصدیق او یقین حاصل شي په یوې مسلې مجهولې. او ماتین چې کوم بیان کړی ده سبحان و معظم شان و، دا خو نه کاسب تصوری ده، ځکه خو تعریفات دي او نه کاسب تصدیقی ده، ځکه خو قیاس او استقرا تمثیل دي، دا خو یو نه ده. نو اشتغال د ماتین اشتغال به مالایانی ده. جواب دا ده چې او اعتراض خو دې صحیح ده چې مقصود په منطق کې کاسب تصوری کاسب تصدیقی ده، لیکن تسمیه او حمد د الله ثنا بیانول، د الله تعظیم بیانول، د الله لوی بیانول چې دا تسمیه حمد مقصد ده، دا خو موقوف علی د مقصد دی. او موقوف علی د مقصد کې شروع دا اشتغال به ملایانی نه وي. څرنګه موقوف علی د مقصد دی؟ ځکه قرآن په اول کې حمد ذکر ده او تسمیه. دارنګه سلف هم اکثر سلف تسمیه حمد دو سره ذکر کوي. دارنګه احادیثو کې وارد دي حمد او تسمیه. لہذا دې موافقت کول دا سبب د برکت فی المقصود ده، او دینه مخالفت کول دا سبب د عدم برکت تنو. دی وجنه حمد او تسمیه بیانول دا موقوف علی د مقصد دي، چې مقصد کاسب تصوری کاسب تصدیقی ده. اغینه مخته بسم الله الحمدلله ول دا قران پاک سره موافقت تا او سلف سره موافقت تا اکثر سره، یا تسمیه حمد وای او دارنګه حدیث سره موافقت تا چې حدیث کې امر دې تسمیه حمد راغلی دا، نو موافقت قران او سنت سره موافقت سلف سره دا موقوف علی ده دې پاره. او کدی باندې عمل نه وسی نو دا عمل به به برکت دی، دیو جن دا اشتغال به ملایانی نه ده. اوس دې باندې سوال ده چې قرآن سره خو موافقت نه درغله، درنګ سلف سره موافقت نشته، حدیث باندې عمل نشته، ځکه قرآن پاک خو اول بسم الله ده، بیا لفظ الحمد ده، نو سبحان و معظم شان ده حمد نه ده. درنګ سلف سره موافقت نشته، ځکه هغه اول کې تسمیه وای به حمد وای، نو دا حمد نه ده. دا سی حدیثو سره مخالفت ده، ځکه حدیثو کې تسمیه باندې امر ده او حمد باندې امر وارد ده، نو دا خو خونه مخالفت را لای، دا خو موافقت نه ده، دا خو موقوف علی باندې عمل نه وسه. جواب چې ګوره مقصود حمد نه اظهار دی صفات کمال یو ده، دا معنون د حمد ده او دا مقصود د حمد ده چې صفات و کمالیه و اظهار وکړي. او دا ماتین کنی عبارت ویله ده سبحان و معظم شانه، نو دا مقصود د حمد ذکر کړی ده، ځکه حمد نه مقصود هم اظهار د صفاتو ده. او مصنف هم صفات بیان کړي دي، سبحان و سره صفات بیان کړي دي چې الله پاک ته هر عیب نه، دا صفات سلبی. او معظم شانه سره صفات بیان کړي دي چ الله وجودی صفات دا ما اعظم دا ډیر نادر دی، دا عقل لاندې نه راځي. نو اظهار دي صفات یو کړ، لہذا حمد دا سوی دا چې مقصود دی حمد ده، نو مخالفت نه دراغله، نو قران نه نه سنت نه نه سلف نه. لیکن سوال دا ده چې عنوان کې خود مخالفت کړی ده، سلف نه دی کړی ده، قران پاک نه دی کړی ده، حدیث نه دی په عنوان کې مخالفت کړی ده، ځکه سلف و عنوان خود حمد ده، هغه دی سبحانه و نه ده. داسې قرآن پاک فاتحه په اول کې الحمد وارد ده، سبحانه و نه ده. داسې حدیث کې لفظ الحمد وارد ده چې تاسو حمد وایو، نو عنوانی مخالفت ته کړی ده. جواب په عنوانی مخالفت کې سلف و نه دی کې فائدې دي، لکه سلف خو ټیک ته لفظ دی الحمد وای، ما عنوان کې مخالفت وکړه ما سبحان ویله، لیکن په دینوانی مخالفت کې فائدہ ده. او فائدہ ده دا چې کله جدید لذیذ، هر جدید جدت پیدا کول په علم کې، علم کې چې سره ترقی کوي لذیذ دا ډیر مزه کوي، ایمان والو پاره جدت فیلم چې تحقیق فیلم سره کوي نو دا خوند ورکي مدام جدت فیلم ده چې دا سه حمد وای چې د الله صفات سلبی بیان کې لکه سبحانه او صفات وجودی بیان کې معظم شان وي یو فائدہ پکې دا ده چې دا مؤمن پر لذت ده ځکه جدت فیلم دا د ایمان مزه ده او د اهل ایمان مزه ده بل وجه دا ده چې ماتین دفع دی وهم کوي کده الحمد وای اصلاف سره په ایمان کې موافقت وکي چې سلف الحمد وای زس الحمد وای نو دلته وهم د تقلید واری دی چې مخاطب به وای چې ته محض مقلد دی د سلفو نور په حقیقت الحمد نه پوي ان ته مقصود اظهار د صفاتو ده خو اسه خبر سره خبره ملاوي دا وهم پیدا کیدای شي چې سلف او تابعداري له وجې نه تا دا ویلا ده الحمد وای اغه الحمد وای نور تا مقصود دی الله سبحانه و تعظیم نه ده ان ته اظهار د صفاتو مقصود ده ان ته په حقیقت الحمد پوي نو دوی ویلا سبحانه و معظم شانو چې زه په حقیقت الحمد پوي کړ حمد اظهار د صفاتو ته وای ما دا د اظهار د صفاتو حضرت حمد ذکر تقلیدن نه کوم چې زه محض مقلد محض مقلد دی ته وای چې مين وان دی بل تابع کا غلط خبر کوي که ټیک خبر کوي بس دا پسې منی دا ښه صفت نه ده انسان هغه انسان کامل سره کېدای شي چې عادي دلیل تابع صحیح دلیل تابع بیا دا کمال ته رسیدای شي چې سره مين وان دی بل تابع دا انسان پر ظلمات پیدا کوي فلاره کی تیارې پرتی ځکه دی بل حکم منل باطل منل دا کمال نه ده بلکې دا جهل دوه خبره دی دوه فائدو پره انوانی مخالفت سلف نه وکړه البته دا سوال ته کې چې قران نه دی انوان کی مخالفت کړی دا نمورای چې قران په انوان نه مخالفت نسته قران لکه معنوان سره مقصود سره موافقت سره ځکه مقصود هم نه اظهار دي صفاتو ده لامی اظهار دي صفاتو ده عنوان سره موافقت سره ځکه حمد په قران پاک کې په بعضو سورتونو کې په تسبیح ذکر ده لکه سوره اسراء په تسبیح سره وارد ده نو الته سوره اسراء کې حمد دی الله په تسبیح ذکر ده دارنګ نور هغه سورتونه چې آتا مسبحات وای چې الته سبح یسبح وارد ده التم دی الله سبحانه و تحمید اپ تسبیح سره ذکر ده نو قران نا عنوان کی مخالفت نسته لکه چې په معنوان او مقصود کې نسته لیکن سوال دا ده چې نن قران اول نه دی مخالفت کړی ده کنه چې فاتحه ده ځکه الته خو لفظ دی الحمد وارد ده نو عنوان کې دی مخالفت کړی ده اول دی فاتحه نه جواب دا ده چې مقصود خو قران سره موافقت ده نو قران سره موافقت راغله ده ځکه جزء د قرانم قرآنی نو سوره اسراء کې چونکی تسبیح واری ده نور سورتونو مسبحاتو کې تسبیح واری ده نو جزء د قران سره موافقت رااله ا جزء د قران سره موافقت قران سره موافقت ده ځکه جزء القرآن قرآنن جزء د قران دا قران ده سورته قران دا قران ده چې قران د نو قران سره موافقت راغله ده په عنوان کې لکه چې په معنوان کې راغله ده هر چې حدیث نه مخالفت ځکه سوال واری دي چې حدیث نه دی عنوان کې مخالفت کړی ده ځکه حدیث کې هم دا راغلی دي چې الته امر دی حمد وارد ده هغه نه جواب دا ده چې مقصود الحدیث آ لفظ الحمد نه ده بلکې مقصود الحدیث عظمت الله پاک ده او عظمت الله پاک ما بیان کړی ده په سبحانه و سره او په ما اعظم شان و سره یا ځم مخالفت نه دراغله اوس څنګه مخالفت نه دراغله ځکه صفات دوه قسمه دي الله پاک یو صفات سلبی دي چې آته صفات سلبی عدمی وای ا صفات سلبی تنزیهی ورته وای ایو صفات ثبوتی وجودی دی. دا مقصود دی حدیث تا چه تاسو دی اللہ حمد وایو یعنی دی اللہ تعظیم وایو. نو دلتم دی اللہ تعظیم بیان سوائی دا ذکر صفات تی اللہ دو کسما دی صفات سلبی تنزیحی صفات ثبوتی تحمیدی صفات ثبوتی وجودی مرتوائی دوڑا صفات ذکر کری دی سبحانه و سره صفات سلبی ذکر کری دی معظم شان و سره صفات ثبوتی ذکر کری دی خو صفات تی اللہ چونکہ غیر متنائی دی او غیر متنائی بانی ماتین قادر ندا چه دی غیر متنائی صفات ذکر کری نو اجمال طریقے سره صفات سلبیم ذکر کری دی سبحانه و سره اپا معظم شان و سره صفات وجودی ذکر کری دی اجمالاً او بے مشت نمونه خاروار د دې صفات سلبیه او بعضی تفصیل کړه ده ټول خدای بیانوای نه سي غیر متنای بعضی بیان کړی دي لکه لا یحد د دې سبحانه او تفصیل ده ای خدای پاک ته هر عیب نه نو بعضی عیبونه بیان کړی دي چې دغه نه پاک ته دانه پاک ته الله حد نه پاک ته دا چې الله سبحانه او تصور نه پاک ته الله سبحانه او انتاج نه پاک ته ولا يتغير التغيير نه پاک ته دا چې ورپسې تعالی عن الجنس والجهاد دین پاک ده صفات وجودی ما زم شان او سره ذکر کړی دي اجمالا اباز تفصیل کړی ده په جعل الکلیات والجزئیات ترا دا مساله جن ته درل کنه شال دا تصورات مشوریک مستذکات شریک